ɗum ɗo ko audio arano. Bismillahi rahmani rahim. Kono yo heɗitiɓe o radio men Al-Muntada Salafi. Ɗum ɗo ko jonde nayaɓere e nder nde ɗo deftere Qawa'idun Salafiyya wa nasa'ihun tawjihiyyatun lil khuruji min al-fitanil hizbiyya. Ko ɗum woni qa'idaji ma ɗum dose salafiyankoje e laɓal reedu tindinayɗe fi yaltugol e ɗiɗo fitnaji fedde yankoji. Li Sheikh Umar Bazmul hafidhahullahu ta'ala. Aray non ɗum ɗo ko gila ko qa'ida jeetataɓo haa ka sappo e gowaɓo. Wondude musiɓɓe men maaketeɓe akhinawawi hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أريدن توكيت على دو درس منهم إن شاء الله إن دارينو كقائد جي أبو إذن فؤتو كقائد جي تتبو منتدى السلف إن در قائد جي أبوهم yewtuno en ko wetekon fi iddatu ashas wondema no jeeya e sakkitiɓe ɓe karma kojo on yewti en haray hanana neɗɗo jangowo on wondema ka o waɗata ihtimam e ɓe yimɓe tawɓe ko majruhin, yimɓe jarhaɓe, mana yigol jarhaɓe ɓe tata yewtama e muɗum konguɗi ɗi tawata battinayi e gande maɓɓe ɗen, battina e defte ko ɓe walli fi kon, sabu koyɓe yewta kon, kon ko ɓe yewta e maɓɓe, sabu piiji ɗi ɓe wondi waɗi ha yewta e maɓɓe. Ɓe wi kañum kadi ɓe mana ko noon kadi ɓe yimɓe tawɓe ko muta lawwitina, yimɓe wujiɓe piiji, amma yiyaye makko umuru sunna, kono yiyaye makko kañum kadi umuru piiji bidi'a. Woɗo woni neɗɗo mutalawwi. Ko wano noon ɓe manayi ko tata kon ɓe mana neɗɗo on hara ko yatalawwan waɗugol kulerji, ɓe mana kañum ɓe wondi wo ko kañum ko kuler ɓen ɗon mbadi ɓen ɗon ƴettata. Isan en andi ɓe ɗo yimɓe ko jeeyaɓe e yimɓe ɓe tawata wondema ƴettugol gandal e sifa ɓeeɗo no jeeyayi ko tawata ɗaɓɓaka ka bangal ahli sunna wal jamaa. Akhiran noon o wi'e ani wa haza yaquduna ila alqa'ida attaliya. Wo ɗum ɗo no ɗowa en faade o qa'ida hikkiɗo ɗo e yewtino kon ɗum wiyete qa'ida min haysu ma'na allugawi e haysu ma'na alistilahi. En andi qa'ida yaltay e muɗum koyete ko masailaji ɗuɗuɗi ɗi tawata wondema hiɗe wawi waɗugol ɗi dabtu, bimana tongugol ɗi, yiltitaɗi e oɗo qa'ida ha wawi gandude ko honto woni asli majji. O wi noon wa hiya an na'lama jami'an anna sahibal haqq almutamassiku bihi kabir wa anna sahiba sunna almutamassiku biha assairu ala almanhaji salafiyyi huwa kabirun bilhaq allazi yasiru alayhi wa huwa ala khairin azimin biiznillah. Wo ko wonnon oɗo qa'ida jeetataɓo ko nde andeten hankin ka darsu dowga jemma ɓe ɓanginanno en kon ɗum wiyete il min haysu ma'na al-lugha من حيث معنى الاصطلاح قل ودي ونده ابن القيم ويئتي إل وقال الله قال رسول قال الصحابة وإني هم أولو الإرفان وإما العلم نسبك للخلاف صفاحة بين الرسول وبين رأي فلان وسينا مغندل وكونكو إتاك القرآن إتاك السنة وكونكو دي صحابة بي. وأما نجيه كويتيكم بيجي صفاحة كويتنكم جفو ياغا لكي أتي قال الله ما قال رسول ما قال أصحاب محمد وطوي أأ من هرى يكون دون كمه انكو صفاحنا وواتي ستابي توني يا ما قال الله يا ما قال الرسول هو دما قوات والاستسلام جيب لنا قولكم قولا لهم وينو وندما دي أدتين انفب من وندما نئت صاحب الحق جوميرادو غونغا كان المتمسك به جوغيتي دو غونغا اون كبي اودو كونيت دو ماونودو معنى ماونوغول ماكونغول كوسابو غونغا مو جوغيتي اون وادي ها اون ماوني هاي سي تاوي نون كو فايكون كو فايكون كادوبي كونو كو وادي تمسكو كو كتاب والسنه اودو كو كبي goddo kadi si tawi woni ko jogitiiɗo ko wiyete kon ara wa afkar ma ko nande tawi sifa ɗum ɗo oɗo kadi ko sahi hay si tawi noon ko neɗɗo kabiru tin yani sinni hay si tawi woni neɗɗo tuwowɗo duuɓi ko ɗum waɗi sen ndaari waaɓi iyan hay si ko paykum si tawi en inni enen e makkum hiɗe wadde ɗo munagasa wenjugol enen en ko wowleten wo komi nani mi wi'i كاريجو وي كانكو كوني وولاندي كو قال الله تعالى في كتابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ما ويا قال ويتيكون اصحاب رسول انت وايكي شان حالا من كان حالا ما كو كان انت يسير بيو وإذا بما نقدو اشتاي وإن نتو جوغي تيدو غونغا ونكو نتو مولو دو ووندما جوجيتي دو كويتي كون سنن نلا دون اي وول نكون ويتي سنن لغه تن كون ويتي سنن استلاحا ووندما وندو يهودي هوري او دون منهج سلفيه منهج سلفيه اي وولينو كادي كون ووني كويتي كون سلف اي كون ويتي سلفيه اي كون ويتي سلفي ووندما ويني هو او دون نيدو كبير ومولودو بالحق wo e odo gonga allazi on yasiru alayh mo woni yaade hore mum wo wa huwa kanko ne do on do yaade hore o do kitab was sunna ala khairin adhim mo hore mo yare maunude bismillah subhanahu wa ta'ala den tori subhanahu wa ta'ala yo arki so e yahu gol wona e hore o do sunna e hore gonga ay wan man khalafa al haqq wa anata wa asarra ala batilihi fa huwa sakhir وإن كثر علمه وكنون كدي وندما نيت اودو لوندي دو اودو غونغا او ساندال داني او سالي اودو غونغا او دومي كانيون كدي اي هوري اودو ميري ماكو وني اودو نيت كو نيت توكوسو كونو ودي انتيغي انداراي تاوا كو تووي دوبي و وندما كو دودي مارغول كو يتي كون علومات و انداراي تاوا اودو كو سخيرون أمامك كنو ولي قد أتواي كو سخير في قلبك كوني تسوكو كجتما سبكو أن برنامكم بمعنى وقل دوما قل اندي دو ميري أتواي قد كوني تفن دو كنر قلبما أسيان دارا يتواي جوغناكي متدوغا لا جوغناكي مغير ونوغا استوي وني غندل مكونا الأوتي to pigi buy ko honto humpita to daji fadi do ko sawadi kon ko wete kon mutala o do kutu ay do wobbe dara tawa si wi amado luga nahaw sarf balagh mantik ko nan tata si fadum adaba rubbama la nazira la dalanan on bay tu woni bi mana bi ala ko wete gandal ittigat be anda ko wete kon man aju ahli sunna wal jamaa si anani halaji di be wawlata wallahi tay ko ajib hawi wo ko dani woni haystay non uudi ilmu makko ko dani sikku gol wonde ma mono fala hebu gol gandal ko dumoto ko di ulumati jitun duna jangugol ilmu sunna ala faldi yimbe buy majjube baado ko dum hebbe annam fa yu'khad min al awwal wo gandal gal no jette e arano on mo wino en on mono jetta ki kitab was sunna wonde ma o do woni arano dimmo on o mo o yewti en bi mana do wa anna man khalafa al haqa wa ana o wi wonde ma wala yu'khad min al thani wo jetta take e dida ko on ko do wadi kala won neddo mo tawata wawani sendindir bo lido pigididi fere ala wadai tun ta khabbo o jindindira to ma to won neddo mo ala yugol moja o wawta jokkude lawol o yaha direct ka daima ngen tawai yaru goldo yara do on ko non ko wono non mo jettanani ko wite kon karam ko be nabube ben e defte lawube ben fere ala wadai ta khabbo o jindindira to pigididi wo wonde ma wini fayu'khad wo jette mimman kana alal haqq jette wonde ma e on mutawata wonde ma ko jeyaado e yimbe gonga ben wala yu'khad mimman inharafa anil haqq yattatake on boyni do e odo gonga wonde tawde non sa jetti e jungo odo boyni do e odo gonga araya ando a hebi ko wete kon nawnare izan ko dum wadi no hani wattane yila moja ka jangugol dare mo janganten on hara ko neddo jomirado margol ko ite kon khibra e ko woni kon jannude jomirado ko wete kon finde sellule marko man hajula budo yettane o do o wi wanda ma al qaida at tasi'a qaida jena ya ko on on wahiya oni o do qaida kadi qaida tum ko qaida muhimmatun himmudo usi nafsi wa ikhwani biha o mi do wasiyo hore an kanko walli vido on o wi e musibe am ben e o do qaida wo wahiya ko woni o do qaida wo ko dum do an yuhasibal mar'u nafsahu fi aqwali wa af'ali wo ko de neddo on nyaawata hore makko akko ngudi makko di o woni wawlugol e ka golleji makko di o woni gollugol o andita ko ko wawli yus'alu an dhalika amama Allah subhanahu wa ta'ala walanni toyte dum do yeso Allah subhanahu wa ta'ala wondo mo landita de on no buri mo andude ko hon dum o wawli ko honto o wawli matande o wawli ko fi hondum o wawlan ene ko wawli randa ko ikhlasan lillah ka ko talabal mahmada wal makana dabbugol mantede e pilasiji towudi ko no wadi sita wono hara jama wono hasbata hasmudenum hore mum o do o toni de gol ko woni ka leydi men do dum fandayi wonde ma o wawli ndirgol ka leydi men do be mana baka e goddo ko o wawla dum tawa fandayi hay si accata few fandayi ko wadi si tayi a andi pellet sa wawli e fulan anas bi e makko kala wona kan ko wawli do ta woni ko ete ko bokta a bagimo asebe sendini ko ete ko baina kadib wa bokta bottan ko ne hebbi to da wawla e goddo ko tawata huwa bari ummi fenade rubbama o wawli lakin awadi ibara tawata wonde ma ibara ma wi ibara ma ko no sherti min jihati ko no yete kon kalaf de ka maana wo wonde ma do no wayi wonde bi maana o wawli kono anga di ibara ji bi maana kongudi di tawata no nundi kongudi makko din min haisul ma'ana sitaino e o di da ibara non e no wadi non no sherti kono ma'ana on ko gotum koy ne tanke tigi tigi on afeni e hore makko makko nan tere jiba kono o wawlani deja inna mu wawli to to nyu mo bagida ma o golli deja o gollan kono stay en kalki ni nun do en dari en ta ande kala hala jibun no wawlede do hidi jogine si allandi ke yenbe wombe di wawlude din ko hombo nanirda ma ko honto nanula ko asirita mako e nuska ko on do windi jettuda burdi dudu de min beeta menen kadi men nan yonno be wi kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa kul ma sa'a yoni ne o fenu gol repetu gol kala ko nan o fillo kala ko nan se na ko nana ko fo woni sellu dun ka ko wani isaji din sino isede ko watani ila ko ya isso kon ko tawatanu selli sitawi sella ista golti fadin don istaji tapaka kudani kisa suji bui tai ko dipenali wono dun do an yuhasibal mar'u nafsahu de ne do on nyawa ta hore mun taho ka kongo didi o wawli o hasba hore makko don wo e ka golle de o golli o nyawa hore makko don wondema fa ahyana yati shaytan wotaratan tuma go'o aray neɗɗo sheytane wo lilwahidi minna wo goto e men nde tawde sheytane daiman wo abadan ko wañata banu adama aka banu adama o yanata fukko wono mi yewtiri en noon kiikiide ɓe mana ka fii ka dartu dow ga andi tartan so tawi woni an ka janngowo seitane ko arda nayma ka soƴƴiɗa wo ko ya wallin ko janngata oɗo baaba ko ɗo seitane wawtama nangirde an oɗo neɗɗo ma yi'a yimɓe ɓen fof kañum bimana wakkilaki an ko an tu wakkili anata joni min baabi ko wiyete kon ta addudu ga e ha wagol hoore mum wo isan wondema o wi noon honɗum ni seitane aray goto e meɗen وهو يجعله أن يخوض في أمر يتكلم فيه فيتكلم في أشخاص أو في بعض إخوانه انتقاما لأمور شخصية بينه وبينهم قالوا لهم عندك والله المستعان وهو يجعله شيطان ولا نئتهم يخوض هم جنبا في أمر إفياك يتكلم فيه هم وولا إعنهم فياك فيتكلم في أشخاص وولا إهور يمبئ أو في بعض إخواني ما يوغا إمسيب بمكة بأجنج داتا عندما أنت تارتن قوائي وولوك الهربية دو مثلا كفا من حب تارتن ربي ولد وولو دي إهور ممبئ كونون كفي من حج كونون كفي فيند كونون كفي سلوك wo kono harahida wada be intigade sabu pihoy ko itawata wondema ko wonda wajirde be intigade odo noni rubbama ko baybe burma makana e istihar e ko nanta tay sifa dun e odo makana anka dafala hebu gol sifa on don istihar har kon do woni gas dune don nono ngarabi mana yalti e ko wete kon niyamodo kon wadi hunde wotere en duwa famude go yo neɗɗo heɓu tullaago buyi ɗum ko fadlo min allah ya jannu heɓa tullaago buyi ko fadlo min allah wondema tindinanon neɗɗo jannuɗo heɓi talaba buyi wo bimana da'awa makko on ko da'awa sahiha no selli ma wondema da'awa makko on ko dalil fihi ikhlas wona ɗum wo tartan ɗa jannara ko jannata ko na ko ɗaɓɓa konna mar tullaago buyi annde sen daari ɗo duɗe buyi en taway ɗum woɓɓe ɓe jannayi ara koɓe jannata ko piiji sufiya tijjaniya la sakka la rayba ɗum ko turugaji batilaji non kanno buyi no mooɓi e ɗin ɗon nokkeli na dalil ɗum ɗo no selli ga bon kawno an ɗa jokki ɗo ka neɗɗo sunna ɗa jannude amara illa talibu wahid tindina ko on ɗa jannude kon ko ɓay sellama ko ɓay laawol ngol moƴƴa ko ɗum haɗi yimɓe buyi heɓo ka hono di darin ko duudi kon ka Qur'an arani Allah tariqil majid inna ma yati ala tariqid dam ko murdudu de gon si ari ka Qur'an ko yahate wawlete ko sabatu gol wana manu gol manta gon izan kaunu neddo on si da yewtude yo taw ko on da yewtude kon bimana natalabu e mudum ko ite ko mahmada wa makana wastiha nada kugol mantede nada kugol pilasi wana da kugol lollugol ko ngadi landi no goddo yogay tullabu be ko ite kon sheikh bin baz rahimahullahu ta'ala fi wande mako hewi e karama ko be wuridi no buri be kanyum sheikh bin baz ko ite kon tullab no jano e be sappi e mudum sheikh albani rahimahullahu ta'ala وَمِنْ كَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ كَذَّبَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِيمَا أَكَدُنُ أُمُّ مُي أُكُدِ بُونِ زَنُ تِنْدِنِي وَدُو كَرَمُ كُوبِ هُنْدُم وَدُو گَلْبِ كُوبِ تِيكُمْ إِنْ شَاءَ وَأَنْ تَنْتَي كَانْدُونِي مُفْتِي الْآن فِي الْمَمْلَكَةِ وَوَنْدَ مَكُدُنُ نِيدُو نُدَارَا سِتَايْمُ وَوْلُدِ أَسْخَاصْ كُنْدُو وَنِي هَدَفُ مَا إِوَوْلُ گُلِ بِيدُو يِمْبِ فَامَا سيتاغي كو وندا وولد كو مجرد انتقاصه كو مجرد طم فوكو غولب ويتو غول فالير مابه جاسين غولب لا شك ولا ريب ان هذا حق ندونو حرم لتاو دا غوتا كو وات غول تو نيدو انتقاص مجرد يوتاو كو وندا وولد كو يتي كون كو قصد شرعي كو نصحا لله جل وعلا ونصحا للسنة ونصحا للمسلمين وبيانا للحق وإبتالا للباطل كفيدون دو وندا وولرده نايو اندي انكدي دواي وولوغول نايو اندي انكدي دجانغي نايو اندي اوا انكدي بما نا دواي روكده كونو ادي هينو جيا اكو دما اون انن دوا دين فامغول لهدي من لاغيني دو wadan tawji on e enen salafiyan ko be ngawala fami sine do wadi do khata kama wahid mimman huwa mustatim bi an yarudda faradda ala shakhsi kama sine do goto sunna muskila wadi do kanegi men nagine do goddo go wawli tawi ko wawli kon tabita sella ne do goto sunna immike bangini faljerende na bininde kafa ndo yoni ko tawde ko hala den ko fi hondunni ko bayanul haqqi wa ibtalul batili ka hasala aw lam yahsul hasala hebike bongi dan kon woni faida goddo go kadi wawlu rubbama la mara bongo do di nayo fu ha bito bi mana kari wawli kari rutti kari min kadi rutti kari do ara yatte ko wite kon gasbu modilo bongi dan di do piji watane dila don ko wadi haray bangin gol ko yete kom gonga hunde wadinde don ko wonon kanyon kadi bangin gol mere den hunde wadinde kono si tawi ne do goto immi ke bangini alhamdulillah wo wonde mako wi ko nuno ni afi badi ikhwanihi ma yoga imu sipe mako ar ko kambe ka vidatal man ajiya bon wala mako ndun ni intiqa li umurin shakhsiyya wada mo intiqam be mana immo o wawla e makko fiji di tawata wonde maharinun go be dano marno e do siga din don fiji bonni tana kolare be do e o do neddo harabe fowko be yimbe sunna dum don memmina ko wete kon higdu hakkunde mabbe hasadu hina zalika an on ko waduda ko ifsad bonnu gola mo inani patia bonni hakkunde yimbe sunna be وإذن دون دوارا يناكم للأقبان وقالوا وبينهم في سورة الذب وهركوا إمباني ويقول كدوني تنقل أن المنحج السلفي هركوا يقول كدوني تنقل لولا والسلفية وإن فالواحد يسحح نيته ويراقب الله وإن قوتك له ويسلم أن يأم يتوضي كنون دوني أصل في الأعمال إخلاص النية لله جل وعلا oni wa yuraqibullah orento ay allah subhanahu wa ta'ala o anda allah subhanahu wa ta'ala nurini mo fi kulli shay wala yadhlim ikhwana wa tawtunu musibe makobe sawa annon toñu gongol ko hattal kuffar la yajus daga ki toñu bal hattal kuffar hefera ben mushrikina ben ana toñu bal kono di masalan sey ndo goddo ma fala ruttu gollo tariqa sufiyya ma tijaniyya la yajuz lahu bi an yansiba ilayhim ma lam yaqulu aw ma lam yaf'al la fala ruttu de do ko sufi ma ko tijani ma ko nantaji dagantan ko ma wawlugol e mabbe ko be wawda dagantan ko ma nasbugol e mabbe gollangal be wadani ko wodan ma ko ya wawlu ko be wawli ko wawla embere ko non do lundi konsha wondema toñe den na ko dabba oyna wa ya'lam annahu law kadhaba aw azhara khilafa ma yubtinu fa inna allaha ya'lam dhalik ko yo andu wondema de sitay o feni ba o fenni ni ko lundi kon ko o suudi yonte jandu de subhanahu wa ta'ala no andi dum arai ko enen dum don suudanto kono allah subhanahu wa ta'ala dum don suudanaki wa fa innana najidu anna kathiran min alfitani allati tahsulu bayna ash-shabab qad yuharibuna ash-shakhsa wa yarudduna alayhi wa hadha ash-shakhsu indahu akhta o wi ko duwali enen en taway ko duudi immorde e fitinaaji din fitinaaji di tawata no hebagol hakkunde shababu salafiyanko ben tigiri wogon di hibe haba neddo wadama muharaba be wada rududaaji e hore makko hara on don neddo taba an ko gonga mamari ba'dul akhta'i kono taba akhta'u didin rubbama ko umuru fidihiyya rubbama ko didin hara ko yahtamil wo kono hara ko hondu woni dasdu on ko wadu gol on don isnatu hara woni ko on tigi fani idan dun do harai an abangi ni goy ko wete khata kono amadata ko wiete kon ahibata ujira ahibata saw ko wiete kon sawabu e den do rutande ne tawde e der kasdu mada on fi abangi ni mere kasdu mada on osella bainon ni ya on o moya idan ba da zalika ahibata baraji wodu din e ruttugol fenande ne ma faljere nde ko hebata ko ismu sabu anni ma da on ko wadu gol o doni do islam bon ko wadi ko atti ko sine do falji ma dama da wawi hewtu gol mo bangina nama ko falji kon hakkunde mon be mana wande ma kon do wonta al aslu fil ba summa sine do on jabani dum wono de ankin e wadi do misal hakkunde karma ko be e yogay karma ko be go haaji karma ko be min yo talaba be rentu taw e dartuji mabbe din ka duubi jelu hibe jokki be ko hakkunde mabbe woni duubi jeddi bon idan fi hon dum be andi o do o jangi ko janguddo mo mari tulnaabo mo mari yimbe go kanyum kadi yeldi be ko nante tay ci fadum don don tigi tigi on e kadi be andi ilmu makko no duubi ko yimbe be woni mo nafitoraade ko no tiidi wonde ma tigi tigi on tum wawlugol e hore makko mu basharatan dum mo memmi nay fawda fitina bari be wadani mo ko yete ko nusha hatta ha yoga itali babbe makko be jodo di andi hara ko talla do be khususi andi humpiti ko wona ko wadane di nusha yokki no nga babbe dari be tawi no wonde ma o ala yilti takon summa bada zalika no be fuddi wadugol rudu datiji yoga e magala tuji makko di ba woni kadi dum do yonali summa bada zalika non badi ko wite kon tahdir ala kutubihi ma tahdir ala ko wadgol istima'i maqalatihi wo wonde ma dum do bon idan be manay ne kadi jondo amin mi jodi ke do mi yewti mi valbi be do no do be hum pitike e wawi me yi dada me yewtam mi be bangina nan mi val jere ne o bama ko non burata wel de fi yo mi jabu pase ko hakunde amen men di do tum kono muri nel de jabugol henya idan ya ta ha hakunde jama bi ma ana kayte o do jama mi do mari do makana ma ko nanta tay fi fadum ariya wawli don ko buri dudude kon neddo insha Allah subhanahu wa ta'ala o kali mo ko wiete kon yidugol gonga moja o wadai mo kaba kon do ngandarta ko mala umakko on batu ko mari kon ko o famata kadi premier an afala mo wadugol intiga chipingol mo yeso be do himbe kon do ngati to arde ka hakkille makko faydu ga dun don ari wo no sakkoto mo gonga on wadi haray o yi ata faydu ko wonda mo wawlan de kon ko nusha bon zan don atay muskila mano si yi hata ri woni o do fala zakkin da na'am wo izan wonde man do on waza shakhsu inda waqta kan yumkin o mi an tu alaja bi hikma wa rifq wono nebi de dun don nyawdirte hikma hikma be ko wadu ushayi fi mahalli wadu bol hunden e place mayre wala do jon masalan fi bako kon de yewtu gol do innu gol en nga lu sunna wal jamaa en en sen falji haray ko yem mumindiranga hakkunde meden si goddo falji to on do naye o oh, oh, we no nahi kala le taw de wadani hunde nge place mayre kala falju do no hani ka o falji aywa sitayne don ko sunna o falji en falji tayi sine don na sunna o falji en falji tayi sine don tayi o falji e ru tayi faljerene foti ko neddo sunna foti wona neddo sunna no way non sertugol bangar ruttugol falji di neddo sunna da way ruttude faljere makko den ta tan ti dafa la har haya jantu ta ko inde makko den awaday tun isyara e makanu on sikon deftere don faljere no don ma siko asirita e asirita on don faljere no don gongi dan bada zakka bangina tun faljere den adda ko woni sawaba on feya ko dai ni gol ko fulan no ay non ta dan ne don sidai ko ne to kanyun kadi ko yete mo jokka sunna to kadi falji tu gol mo e yewtu gol alhaliji makko din do no mari ko yete kon gawaidu wa usul min jiha ndarugol ko wiyete kon tarattubu maslahi mafsada maslan innan do neddon ko neddo bidia kono mo mari do ko wiyete kon shauka jano mo mari do dole moja ko do dun don kadi sen famal dun don ko sunna go ray wonda do nyande ona sakkoto sunna hon dun ni mo mari do shauka jano mo nabidi e lamu ngum mo nabidi e patarombe ben mo nabidi e himbe marbe jahu ben anga nabida e lamu ana bidai patron ana bidai imbe jahube amaratullah buy amara imbe buy utirbe bawma ara jodda wada mo muhajama terate be ferma joni jande man jodda hande kadi ayottina goddum anodda goddo go ko hombo sakida awa madam na kambe dei kon sakida awa madam gongi dan sida tipirde goddo kon no wadi ada bayang kadi ha heba mar partibe be o mari be fuddo don non tipir gol terate illa sina do ngo ida sada wo sifa nun do no fo ko dar gol ko te ko wad gol hikma ko won non kanyon kadi wad gol rifq harabi mana ande da wawla na unti na ya adamu halaji chatudi halaji tidudi bambal ko ya wawli ram ko te kon teddunga wanan wa yusahhihu alwada'a duna an yashudda alayhi hatta yat'ana fi ayni wa yakhruj min as-salafiyya ma wa yukhraju min as-salafiyya wa wandama usallina kuyate ko wallinande den ko alda ishattingol e hore mo woni faljitude on wo hanon o wada o yuwa faade e on don ayni wa yukhraja wa yaltine min as-salafiyyati hara wa yaltan wa yaltine ka salafiyya hara wa yaltan wa idan famu gon ko yaltin ta kon neddo e salafiyya no hani ka andi ko wana non famu gon ko nadata kon neddo e salafiyya no hani ande hatta hara e yaltin ta neddo mo yalta en nadata neddo mo nata don kono do kanyum kadi iskan no ga seeda buydo fayru stay woni on nabi dali bangal muamalat koy kon fayti be tay goddo ko wete kon jiha salafiyya an don taban titigi on no hatoji e darugol esse no jeya e piji ittaji neddo e bangal salafiyya ka jeya wanda ma ni wa hadha ta'amul fil umur allati yaqa'u fiha ba'du shabab aw yaqa'u fiha ba'du man yadhharu alayhi iradatu al-haq wonde mangal do gollotiral e sifadi do fiji ditawata hino yande e sifadi do yoga e shagatabe wo aw yaqa'u fiha ba'd man yadhharu yani yadhharu alayhi iradatu al-haq wano yana e dido fiji yoga tawata ummuno fenyina yidugol gonga faale gol gonga wonde ma yanugol mo isifadi do wasude rewugol mo usul wa qawaid wa bawabi wete kon ahlus sunna wal jamaa so rewi edin don o yanta isifadi do fiji fani wa ma balagha fil muanada wal israri ala al batin wo harane don o hewtali ko wete ko wadugol muanada salagol gonga wo e dumagol e hore mere ne o woni den e mudum wada mu qabulil haqq wo e wasude jabugol gonga ko dadi masalan min simari wada ni do goddo nusha ungon tu la yakfi wi ugol kari lam yakbalil haqq o jabata gonga ma o jabani gonga no gasa min miari ni wawlina ni mo ibara no tata tigiti yon wonde mako din ibaraji don salimo faddimo jabugol bo ida lawai halande goddo go kadi amin mi wadani kari nusa e fi hunde kari lakin min jabana lan ala kulli ngara min kadi mi do wi ma an kadi ya yi an e makko yewton dara an kadi ko hondum ko ba ma jabana lan mi ko ma ma jabanti an ka bo ida ngi na zaka ko muhimmu ma dan ko wadugol hidayatun nas sewnugol jama'un kon woni hammu ma daun idan titay be fewi har ko itari ga ma falillahi alhamdu ci ko aksu dun don aywa idan harayi ci be fewi itari ga goddo go fo e mun ko da ba kon hebike ka heba hebike haray ko woda ma tigi tigi on ko yettugol subhanahu wa ta'ala e on don kay wodi tigi dun do wo kon woni wa adamu qabulil haqqi o wi wonde ma mablagan yadullu ala khizlanihi wa ala bu'dihi anil haqqi ka halin halabi wani wa ubashihi wa wandama o hewtani ko wete kon wasude jabugol gonga hewtande de no tindina ala khidlan hauku golodo wa ala bu'dihi wo e wodita golodo anil haqqi imorde e gonga suma wadi ne non misal kan ko shaykhon oni ka halil halabi wa wanu al hal halabi wanda ma o do yani no jaa jangana ko be janguno be jungo Sheikh Al-Albani ka kono mala shafil kabi Sheikh Al-Albani taliba be ma be buube be janguno fayde be jabbe fayde be into be fuddi mutu wanno bur be dudu de be ngari na Sheikh won ne unobe ko janguno be parti ko ete jami'a tay jami'a jidi be jangidin ko jami'a ji ikhwani Sheikh Al-Albani regil be ko murnunu de ko Sheikh Al-Albani be in tumbe fuddi yintitade inhirafati jidi be wonnobe wano do kadi ndare ko heewi karam ko be sunna be no dunyi tan dem no dan dem zab ko wana wawlede hore makko ki be dan dem nusha ha tigi tigi on feñani be wodo langi dul ha wonde ma kono kutubu je bu so ndari on taway ko neddo kadi mardo ko wete ko ma'rifa fi ilmi al-hadith mo wadi tahqiqat o kono mal azabi tariqa ma ko on akhiran titi tay ko tariqa hawni so manon o ni wano odo ani wa ubashi manandu be shifa wete ko halabi wo izam be mana sinai neddo yahi hawa izifan ni haray ko wete ko wadugol bayan hali odo neddo fenyina na jamaa o odo tigi tigi on ko neddo mo kabir ko mo ani ara yo sati no dappa amma ko wana dun don ara bi mana ko yo dare taw ci tayi woni faldi din ene tigi wawo rectifira de wadangol mo nusha hi re wadon don wadda mo na gasa e dalilaji di o woni din wadde dandana hawlam e gawaidu je usulul bangina di ndo titi yondo jeya e usuluji kadan ndo no jeya e gawaiduji kadan ndo no jeya e dal e nasuji di tawata la ko wiete ko yakunu dalilan si sifadi do pidi so jabi ara kon do woni ko da ba so jabali haray ala kulli ko da a ko ngang arewi on don tariga ande kadi ko wodamma ko fenninan gol hedditi be ben on doni al hadima on yal qaidah al ashira wo qaidah shabbon on ni wa min al umur wono jeya e fiya kuji al muhimmati himmuni fi hadha al janib wo ngal do bangal on ni al ilm o wi al ilm a ko nono ko ɓeɗo yewtino en kon kiikiiɗe dow ga ko ɗo non al ilm al ilm ngal ɗo gandal inchallah ta'ala si tawi woni ɗe faala tabitude e hoore o ɗo goonga hiɗen faala duñande o ɗo sunna haqqan hiɗen faala duñande nde ɗo deftere allah hiɗen faala duñande o ɗo manhaju salafiya hakikatan en janngay min noon muskila komi maapiiɗo kon fof kaleydi men lagine ɗo e banngal ko wiyetee kon yoga e ko wiyetee kon sababuɓe ko ɗo buy salafiya on no wela ɓe wono masalan ko wiyetee kon dawraaji ɗin no wela ɓe muhadara on no wela ɓe kono no fanɗi haa ko tawata ɓe fii hilagine ha janngetee ton e kadi ɗum ɗo ko min baabi da'wa ko min baabi jam'i ko konɗe wadde ɗo ko dame e dame noddugol ko dame e dame mooɓugol kono na dame jeyaaɗe e dame ta'sisul ilmi na dame waɗayɗe ko wiyetee kon sibasiman ganndal nde tawde en waɗii jilsa en janngii deftende min awwalihi ila akhirihi fi yawm wahid woɓɓe men no gasa hay firugol kalimaaji ɗin no sattani ɓe ene ɓe waɗay dabtu masailaaji ɗin kono sen arii ɗo en tawii ɓee ɗo en janngirii ɗo qaa'ida qaa'ida si tawi woni en tenay si wonaa ɗon en waɗii qaa'ida on pecce tati ma nayi ma ɗiɗi e min jooɗiiɗo ari heɓiinde ɗo on jilsa tan waahida tan min wonoyay gootum min wonoytaa gootum ɗo noon se wattanaade yila hino jeya hande ɗo ni ɓe tawata ɓen ko diddal lana ko ɓe contor men ko ɓe woni jooni kadi naatirde ko wiigol ko anndirtaa ko yimɓe samakalaaɓe ɓe ƴettay ɗo deftere ɓe jooɗo ɗo ɓe sogga nde jonde ɓe immo ɓeynama kamɓe tigi tigi on ko jannde ɓeynama ɗo hii ene ko hombo tigi tigi on ɓe yi hino jannira sifa ni ma ɓeynama sa nani tawo sama kala feƴƴata ɗo fii honɗu woɓɓe gono ton hara hay lenndugol kalimaaji ɗi waawatana fii ko feƴƴi ɗon wondema si tawi ɗum ɗo gasii nden ɗon deftere nde ñobbaama ɓe ƴetta wonde goo ɓeyna way kana ma koojo ngo faala ka o rewtoo sewatana lila go en taway oɗo kalamu tasdugo alayna o goonga e hoore men ko waɗi goonga si tawi iwri hatta hara koye neɗɗo ko wiyetee kon konti ajinabi ajinabi mi mana neɗɗo tawɗo ko diddal laka yottike ma yajibu alayka an taqbal no waɗɗima nde jaɓata na neɗɗo wowlanɗo ma wonɗa ndarde koko yottii e ma kon fatte an ka neɗɗo taalibu haq ka neɗɗo jon goonga wonɗo ɗaɓɓitude goonga kala wo ka yiɗa goonga on hiɗa waawi mo ƴettugol sabu ko o goonga wona oɗo wonɗa ndarde awa idan masalan neɗɗo wowlii e hoore ma ko contor ma ko diddu ma na ko woni diddu ma ko ndarta ndaari ko wowlu ma kon si tawi yasbut alayka ecce no tabitee hoore ma awla sino tabitee hoore ma ñawlu si tawi ko nawnaare si tabitaa e hoore ma walillahi alhamdu wal minna neɗɗo hiisataa e kundule jama wo ɗo jooni noon si tawi woni en janngaali la chakka la rayba e yi ay piiji tawɗi ko ɗi khatir hara ɗen anndi ɗii ɗo goɗɗe nani no yewtee ɗi sella kon ɗe waawi ɗi moƴƴintinde ɓe waawta hide wawi di bonnitude e wawata, hide wawi ruttude e wawata, ko wodantama ko mettu bernde feƴƴata. Woni tan ko ɗum waɗi gandal ngal ɗe hani ngal toppitagol. Ko ɗum waɗi salafu tafa an ko ɓe andirano ko e ɗay son darima no ƙahtani ka nuniya makko, o wi o yiidi e karamakoɓe njelu karamakoɓe ashaya, bal o wi bimana ko wiyete kon no falɗi gando e gando yimɓe ashari e zamanu makko mo tata o fottani wo kono konɗumotay ɓe wo ɓe ala ko wiyete kon burhan, ɓe ala hujja, ɓe ala dalil. Wo wondema ko ɗum waɗi oyni wo kanko ko honɗum wo ko o ɗeɗɗere e daande kala neɗɗo bidi'a. ɗeɗɗere kadi nde tata se yinni ɗo neɗɗo on ɗeɗɗike ittugol nde ala ko yittata nde ala. Ko honɗum woni ɗeɗɗere yagal makko ngal, ko kala womo joɗode neɗɗo bidi'a o fankinayi. Ko ɗum o fankinirtamo ko gandal ngal, kala subhaji ɗi oya mari mo mari ajwiba laɓuɗi posko jaboɗin bidi'ai summa yusbitul haqqa refti o tabintina gonga. Enen kadi ko niɗi waɗe wadde. O wi wondema ko ɗum oyni noon kathirum min assalafiyin salafiyum lakin ma yataqaddam fil ilm, wo ko ɗuuɗi e salafiyankoɓe aray neɗɗo on ko salafijo, siko woni tun o avansataka ganda. To noon haray fiyake goto no ga tabanno jeeya e ko tawata tigi tigi on hiɗe yi'i ka leydi men ɗo attiɓe en ka leydi ɗo ɓen ɓe ala man hajute amini ka no jeeya ko hiɗe goo. Ɗiɗi no jeeya ɓe neɓi janginde lakin ta attur waɗali ka honɗum woni waɗali, naka ɓornagol wonaka moɓagol, bimana si cerno o yehi o marata libajo lampirasay ɗo. Enen kan daren ka jil samen en ɗo say to si ɓe yehi ko talibajo hombo wawi lampurasude ɓe kenenti defte feƴƴaɗe jangaɗen ha ɓe arta on ɗo heddinta gandal ka nan ɗo. Saykh Bun Baz ko ɓe feƴƴini ɓe marno lontiɗo kursi maɓɓe kaala ɓe mari. Saykh Usaymin ko feƴƴini ɓe mari lontiɗo kursi maɓɓe ka ɓe ala ɓe mari. Ko wona noon karam koɓe feƴƴinoɓe kañum kadi wano Imam Maliki ko mayi mo wadu marno ko wiyete kon tawabajo donti jewɗo arko jooɗi ka kursi ka o jooɗotono ɗon o janna on ɗon ari ƴetti ɗon jooɗoy ɗon kañum kadi janna ɓenna Ibnu Kinana. Kon ɗon lampurasu no Imam Maliki fi ko wiyete kon kursi yihi ka jullere ka o jottono ɗon o janngina hino jeyano kañum kadi eɓe o janngini ɓen ko wiyete kon Ibnu Qasim al Misri, no jeyano eɓe o janngini ɓen Ibnu Wahabin o yewtuɗen fi mum hanki ko on ɗon Bukhari kañum waɗi riwaya immorde e gogole Imam Maliki. No jeyano ɓe o janngini ɓen al Imamul Ɗa'nabi Muslim ko on ɗo waɗi tariga eggolngol Imam Maliki si tawi woni sanadu on kañum ko on ɗon. Wo wondema ɓe ɗo fof ko talibaɓe oɗo ko ɗum waɗi ko honɗum waɗi si tawi ɗin mazahibaji nayi ɗon heddi luttuɗɗin heddaki na ɗin ɗon tu woduno ko tullabuɓe maɓɓe ɓe waɗi i'itina ala ko wiyete kon kayfa kayfiya no ɓe waɗi rayno noon istidla ko ɓe windi ɗin qawa'iduji na Imam Maliki joɗi windi ɗum ɗon inni ko qa'idaji koye ɗi mon dogde ko talibaɓe makko ɓen joɗi windi ɗum hatta woni madhab sina ɗum Maliki wi ali hino wallino innihino madhabu ango. Kono enen kadi ndaren si tawi woni si tawi ɗo ɗo o janni en o fokkiti yahugol yeruɗe feƴƴuɗen ɗe enen kadi mo tawi en ɗo enen kadi en tindinayi ɗe ɗo ha ka hattuɗen ɗon innen ko ɗo noon karamo ko amen hattannomen joni aray menen kadi ko ɗo men hattuno ɗen ɗon en jannginayi ɗe ɗo. Si tawi ɗum ɗo heɓaki aray taban e waɗi intigadu woɓɓe fi man haji ta'limi lakin enen kadi haray fi nafsi lwaqti waqa'na e yanesi fom ɗo aray ɓe ɗo ñawdude oɗo tariga muntada salafi. Donc ko du wadi wonde ma wi do lakin ma yataqaddamu fil ilm o avansa ta ka ganda ko hondu ngata o avansa o jangata muntada salafi no way goy wonde wara nyande be nyande o fino kono wala ya ko be do yewti ko rewta ta ko wadi sitayi no hani ma na si jangete tawata dartugol no wodi ko hunjete ko ngaray do darte hunje tata kadi falji hunje tina hundarte de ka hunja gol falji din no konta sa falji ko buri tel e hasaba kare ara hunjaki don gasi kalimaaji din kadi di fire jodda nana an jangino won be fira kalima on kalima kalima nana summa non landi to da be yoga e ko janguno don kon question mas'alaaji din dara ene be wadde tasawwur seeda in kono sitayi woni ko en ardo tun cerno on sarha e terno no way sarhu de dey hucce yahi walli men dum don mare be jarri be wadi tarif wadi taqsim be wadi hujja ko non hatti jango sitayi en yehti da en te potini da e goddo e wi ay ati tigi menen ko cerno ame wi dum kambe kadi ben nawol wi dum ben na cerno ma wi cerno ame wi ga in kono sitayi woni a min do ni tebto den da kalima cerno min mi landi ma dalil ko wawlanda mi ko kuntu tipu da hawi dal in tay ko dum do min do tanjini ala kan ti tayo bindi ala du to ita in kono do ko muskila goy wodo non de langi do ni yo nyaka en duwa di nyamu e don ko do di wallahi mortan do moy ni de buy mabbe to no atta masuku sunna haray dum don titi yon ko mubala sunnah na mo jabetidi alhamdulillah ko be won ton karam ko be tawata tigi on no jangina no marta masuku sunna moja kono yimbe buy iwaybe kaleede hedditiide araton jande buy ma dara yahi saudi jangoy ha hebi ko wete malaka jano summa be ko yowtiri fi aqida e sunna summa non be arada bugol moritani ulumati kono mortaniyen ko wiete kon jangugol e hunjagol ko be oybindirte do e mabbe wodi mi tuma ba do kurdo be no al muntada salafi karama ko jo mabbe arata do tawa jamais ayira tama ko wiete kon deftere sarfo be do no wona shahi wona lugha arata be fonta sharfo wona nahwu arata be fonta sharfo wana usul arata be fonta sharh wana tafsir qur'an arata be fonta sharh kala ko be jannata ma be jannete hifwan atawai do pay kum ma be kun diidam mutunu ko wete kon talibul ilmi ko jangata ko mortan tawa gayni de hunjade bittama hara o gayni hunja golde fop majje hande kadi ko wodana ko sharhane de ko do wadi ko be sharhana kon kanyun kadi ko be windante ko be na ko turra kambe ko non be inata dum do kadi atay be hunji baytuji din fere be hunji sharhon fere kalima kalima so manon ci dum don fobe gayni dum don be nata non kadi defte jani dem be jodo be wada mutala be jodo kono min mi sheedi muktashar khalil mi do jangi dayno e nare jo sanga men jangata nyande be nyande bindi makko dum mo mari jangu golde o timmina temedde joj mongi muktashar khalil wono goddo hunjo ya qur'anul karim o jodo to do o jantano ma dum kalima bi kalima min awwali ila akhir ka hatino mala safi min e odo tawsi men jodi ke tere goto tawsi men wonay goto ni kono enen do kon asafu on taw ko o fay koy jogiti den ko be do taw woni ngi kitata be hunda ko tina dum shabani do fay kum yo kun dartu bindi o faldi la bi didi yeto mo hunja ki yow janguya ko wadi so wonti argol do fal jadi di tati finam jango so ari nata ti o fal jata patte mo andi o fal di o fino to fal ja o fino to wala so fal di ay ni afa awawal o lay o jango yi o ari o fal di ay ni awawal he o nay be do jande ma den no satti de awati ti jongo wakilato ko do di sa a janga ya da bay be na ko ma ko na da bay ko honto joto da janga ara janga ay konta ay bi tel ko jeddo do hay si tay hun jande dem pori maana jidim di heddato ti awawi lugha arabiyo ngawawa na iwa dugolhore ma ibaraj paste maana jidi no heddi kono si dum don manki mala sami atawai muskila kono di wallahi ti tigi mortaliyen be jangal heew wal arti do jangal ka leedi mabbe retan ibnu buna ko be wawli ko 40 moy wadi gol talabul e ye yewti kista makko wonde ma o hebuno ko mi anda kombi en de leter mo hendi wo ma markeso ko do ngokka hanyande tawno wani hunde kari o fuddi fontu golno o janga leter di wondi der tondi e dari tay hi ko leter amma be do mai o yayi o do mai ko bappa be do mai ko lento ko so be do mai ko babbe ma be do mai ko yumma be ni enen do hande ma sha Allah kombo wakili ya gol do jande titi jom ventam awalan taw ko mabbe won jabata sa fokiti na da bere mudi yawda wona je da tumbe na ar si satti ha ajaban ko be kitai taw ha jab gol yawto kon no hebirta dangal hebata ko e ko wete dum ade sha albani be yawti deftere fi ko wete ko il be wi tala baje ko wawata won gol tali dum tamakkin e der kon ko be yawti don kon be ni adalla min 25 dum no gayo mala safil kabi e do enen kon kon to ben do woni si tay ko yudo yahi saudi do ga saru ba ma si du bi ha ye be do be ne boy be wakili ke ha do ga sa seta hara denda nangal ulum ko wi a kon be dabbi ko der di do ka wallahi minan gay mufti mortan yo be do kanyu ngarai wandi o wi alhiya ibnu malik tumo janginde labi sap naha e dum ko karma ko be sappo kanko wowli nan muntada salaf e joni goddo jangi deftere dum ko karma ko be sappo la bi sappo ko do wadi son nan ni on no hira alquranul karim na sharhu fus o addata ko kala faydu aya yati lahu shahid bait summa wondu de irbagol ayeje de e ko wete ko baituji di ko nan tata ido man lagol chana ni mo wawla walla ndara ki santa wa o do jangu hew kono ma la sabbi enen ko woni muskila on ta e min mi dabata kono mi do fala tigi tigi on makana jal e do dabata be fala makana jal mi dabata mi do fala tigi tigi yo yo lawol gonga tabitu yo be mere itte yo mere bok e no en delan rade kono bindi ala do wa wonde e bon ko wadi jande no hatoji e yimbe deesi dube ko bewi en kon hanki ulul himma towu gol fa himme faade ene do inki do baaw maamu no dunye hombo woni on mono kuraade o wadana ma beru ko waal ko kono enen ko do no woni muskila tigi tigi e o do himme kono ani yewi ni en do al ilmul ilm wo wonde ma ido wonde ma o ido ma ya ta'allam ma yaqra kalam al ulama al ma'rufi wo jangata kono o andi notako andi na gongol be mana warata o tawa ko wiete kon karam ko jojo do yeso makko o janga bongi tan gandal kan sitayi woni ko mutala dun ko humbu dun non ngarai tanda ngalamai ko ko humbi o wadi sitayi jangu do e jungo karam ko jo ari an ay wadu mutala sina fala wadai do mutala dongal kutubu kanko ko sima fala wadata kongol ko ya wawlo wada munakasa kon do wolde ko awola tu wenda ma wai o do kalamu kari kondu wani asli fi haza o yantu ita kono wani khilafati ji buino do wawla yu wadana kono khilafati ji moja suma bina ko jiti kong zalande kebeta huma aslu haza al mas'al kondu wani dakjere o do mas'al arai bianda idan kaifa yuradji zalande kebeta kanyungkani maddalil ala tarji la ya'ari ko yugo tunga haray ko jicci ko o moye wi ko kari jo jicci ni ko na do ngawadu hikaya na jicci ni amma sa wi ko jicci ko haray no way wastay ko awadi ko wete ko tatabbu fil adilla summa daru da tawda e der dido dalilji ko o do dalil buri wonugol wa min haythu ko wiyete ko ma'na lahwi ko ɗum ɗo kadi ɓuri wongol be maana sellugol min jihatil isnad summa wiɗa ko ɗum ɗo jikki ɗi tawi noon annda taw turuɓo tardi gasata bon ida garay kon wonɗa wadde ko tasarrus hottagol ɗum ɗo noon so ndaari ka leydi men ɗon tawa ɗum ɗo no haybani jama wigol aray ko jikki konko hunde kaar woyi tan ɗum ɗo ma yata'allam ara o janginota fay ma yaqra kalam al ulama al ma'rufin o jangata kadi konguɗi karma ko ɓe anda ɓe tawde ɗum kadi nafay moƴƴa noon fi on ɗum wallete ko heewi e famugol nu so satiji ɗi goɗo waɗi konguɗi karma ko ɓen la yakun hujjatan lakin yusta'anu fi fahmi nusus naɗi hujja wiugol naɗi hujja e buyno marɗo koye te kon nokkel go se ndaari iska maslawigol naaɗi hujja ɗi wawata waɗugol awata aarudu dalil maslan ɗo joni yi'en hadis yen ɗo konngol imam maliki innen ɗo ta aarudu waɗi ari ɗon jenti o radio men al muntada salafi mono faala hendagol mojobere ɗiɗo hitoji yo hootu ka chen telegram muntada salafi yo Allahu on nafir en fa jazakumullahu khayra.